श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 40वें श्लोक तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 19वें श्लोक से 40वें श्लोक तक 22 श्लोकात्मक एक अवांतर प्रकरण था, जिसमें गुण विभाग से क्रिया कारक फल विभाग रूप संसार को त्रिगुणात्मक बताया गया। अब जो त्रिगुणात्मक समस्त वस्तुएं हैं, यह त्रिगुणातीत जो मोक्ष है, स्वस्वरूप अवस्थान रूप, उसकी प्राप्ति त्रिगुणात्मक ही जो कर्ता है, क्रियाएं हैं, उनसे कैसे संभव है, इसे प्रकट करने के लिए कर्मनिष्ठा कैसी ज्ञान द्वारा त्रिगुणातीत स्वस्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष का साधन बनती है, इसे प्रकट करने के लिए ये कहा जा रहा है कि चारों वर्णों का जो शास्त्र के द्वारा विहित सात्विक कर्म है, तो चारों वर्णस्थ कर्ता जब सात्विक कर्ता का जो यहाँ लक्षण बताया गया, उस लक्षण से संपन्न होकर के अपने अपने वर्णों में विहित सात्विक कर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो चित्त में उनके द्वारा अनुष्ठित सात्विक कर्म से ज्ञान की योग्यता आ जाती है, और फिर ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण आदि से कर्म से संस्कृत चित्त में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होता है, वह शुद्ध सत्वगुण का चरम परिणाम है। उससे आभानापादक आवरण और रस शब्दित सूक्ष्मतम वासनाएं भी निवृत्त होती हैं, और फिर स्वयं बुद्धि भी, जिस बुद्धि में अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान हुआ, बाधित हो जाती है, और यह वृत्ति अपने द्वारा निवर्त्य आभानापादक आवरणादि को निवृत्त करके स्वयं भी निवृत्त होती है। जितना भी निवर्त्य त्रिगुणात्मिका अविद्या तथा आविद्यक त्रिगुणात्मक द्वैत प्रतीति है, उसका बाद अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार करता है और स्वयं भी निवृत्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति तथा प्राकृत त्रिगुणात्मक क्रियाकार कारक फल रूप से विभक्त जगत निवृत्त हो जाता है, और जो शेष रहता है अधिष्ठानभूत ब्रह्म, वह त्रिगुणातीत है। उसी में इस बुद्धि से संश्लिष्ट जीवात्मा का बुद्धि से विश्लेष होने के कारण अवस्थान हो जाता है जगत अधिष्ठान में। अभी तक अध्यस्त से संश्लिष्ट था, वह संश्लेष जब ज्ञान से विच्छिन्न हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, तो जो अध्यस्त बुद्ध्यादि से असंश्लिष्ट ब्रह्म शोधित त्वमर्थ है, वह शोधित तदर्थ में अवस्थित हो जाता है, ये मोक्ष है, वह त्रिगुणातीत है। इस प्रकार ये परंपरया स्वस्व वर्णाश्रम विहित सात्विक कर्मों का अनुष्ठान त्रिगुणातीत आत्मस्वरूप अवस्थानात्मक मोक्ष में ज्ञान द्वारा उपयोगी है, साक्षात नहीं। इसे बताने के लिए ये कहा जा रहा है कि चारों वर्णों के अलग अलग कर्म सत्वादि गुणों के द्वारा विभक्त हैं, व्यवस्थापित हैं। तो 41वें श्लोक का अवतरण हम लोग पढ़ चुके हैं, जो सर्व संसार क्रिया कारक फल इत्यादि से था। अब 41वें श्लोक का उच्चारण कर लें। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्रानांच परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। तो हे परंतप, अर्जुन को संबोधित करके भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्रानांच स्वभाव प्रभवैर्गुणैः कर्माणि प्रविभक्तानि, ऐसा अन्वय श्लोक का। हे परंतप अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय और वीश इन तीन शब्दों का इतर इतर द्वंद्व समास हुआ, उसका षष्ठी का बहुवचन है ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों के और चौथा वर्ण जो है उसके भी कर्मों का गुणों के द्वारा इतरेतर विभाग से प्रतिपादन किया गया है। प्रविभक्तानि का अर्थ है कि हरेक वर्ण के चित्त शुद्धि के हेतुत्वेन रूपेण अलग अलग कर्म बताए गए हैं। तो स्वभाव प्रभवी गुणई ही, ये गुणे का विशेषण है स्वभाव प्रभवी। तो स्वभाव शब्द के कई एक अर्थ हैं। तो स्वभाव शब्द अविद्या के लिए भी आता है, प्रकृति के लिए। तो स्वभाव शब्द का अर्थ जब त्रिगुणात्मिका प्रकृति करते हैं तो वह स्वभाव है प्रभव यानि उत्पत्ति का हेतु जिन गुणों के, उन गुणों को कहा जाएगा स्वभाव प्रभव। प्रभव शब्द का अर्थ है कारण। तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति कारण है जिन गुणों का, उन गुणों को कहा जाएगा स्वभाव प्रभव गुण यानि प्रकृतिज गुण, प्रकृति के द्वारा निष्पन्न हुए सत्वादि गुण, और उन गुणों से चारों वर्णों के कर्म इतरेतर भिन्नतया व्यवस्थापित हैं, प्रविभक्त है का अर्थ। कि इस वर्ण का ये कर्तव्य है, इस वर्ण का यह कर्तव्य है, इस वर्ण का यह कर्तव्य है, ऐसा अलग अलग वर्ण का अलग अलग कर्तव्य बताने वाले ये गुण हैं व्यवस्थापक। हाँ, तो प्रकृति है गुणत्रय की साम्यावस्था, और साम्यावस्थापन्न जो गुण है वे व्यवस्थापक नहीं होते हैं। विषम अवस्थापन्न गुण होते हैं व्यवस्थापक। रजोगुण तमोगुण अभिभूत हो, सत्वगुण उद्भूत हो, तो जो सात्विक कर्म है शम दमादि उनका अनुष्ठान होता है। इसलिए रजोगुण तमोगुण अभिभूत है, सत्वगुण उत्कृष्ट है, ऐसी अवस्था वो भी प्रकृति की अवस्था है। उसके लिए प्रकृति को गुणत्रय की साम्यावस्था रूपी जो पूर्व अवस्था है उसका त्याग करना पड़ता है, और ये जो विषम अवस्था है उसका ग्रहण करना पड़ता है। रजोगुण तमोगुण जिसमें अभिभूत है, सत्वगुण उत्कृष्ट है, ऐसी एक अवस्था भी इसको परिणाम कहा जाता है प्रकृति का। परिणाम है एक कार्य पूर्व अवस्था परित्याग पूर्वक उत्तर अवस्था का ग्रहण, ये परिणाम कहलाता है। और ये परिणामात्मक कार्य है प्रकृति का गुण। इसलिए गुण शब्द से लेना अन्य गुण अभिभूत या उपसर्जन है, और एक गुण उद्भूत या प्रधान है, ऐसी अवस्था गुण शब्द से लेना विषम अवस्था गुणों की, वो गुण है। और स्वभाव शब्द से लेना गुणत्रय की साम्य अवस्था रूप प्रकृति, तो साम्य अवस्था है मूल अवस्था, उससे ये वैषम्य गुणत्रय में जो आता है वो है उसका कार्य, उसे गुण शब्द से लिया जा रहा है। तो स्वभाव प्रभवी गुणई का अर्थ निकलेगा स्वभाव यानी गुणत्रय की साम्य अवस्था है प्रभव यानी कारण जिन गुण शब्दित गुणत्रय की विषम अवस्थाओं का, उन विषम अवस्थाओं को गुणत्रय के माना जा रहा है विभाजक, कर्म के विभाजक यानी व्यवस्थापक, और कर्म है उन गुणों के द्वारा विभक्त यानी व्यवस्थापित। प्रविभक्त शब्द का अर्थ है व्यवस्थापित, और इनका इनकी व्यवस्था करने वाले हैं गुण। तो कर्माणि प्रविभक्तानि यानी कर्माणि व्यवस्थापितानि, तो किन के द्वारा कर्म व्यवस्थापित है, तो गुणई गुणों से यानी गुणत्रय की विषम अवस्था से कर्म व्यवस्थापित है, और वे गुणत्रय की विषम अवस्था गुण शब्दित कैसी है, तो साम्य अवस्था से उत्पन्न होने वाली है गुणत्रय की विषम अवस्था। इसलिए स्वभाव प्रभोई गुणई कर्माणि प्रविभक्तानि, तो कर्म है अनुष्ठेय, तो किन के अनुष्ठेय के रूप में गुणत्रय के द्वारा यह कर्म विभक्त है व्यवस्थापित है। तो कहा वर्ण चतुष्टय, चारों वर्ण निर्वर्तक हैं अनुष्ठाता के रूप में, चारों वर्णों को बताया जा रहा है, अनुष्ठेय के रूप में चारों वर्णों के कर्मों को बताया जा रहा है। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम ये षष्ठी है कर्तार्थ में, कर्तार्थ में षष्ठी होने से अर्थ निकलेगा ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठेय कर्म, क्षत्रिय के द्वारा अनुष्ठेय कर्म, वैश्य के द्वारा अनुष्ठेय कर्म, शूद्र के द्वारा अनुष्ठेय कर्म, तो ये चार कर्ता है, तो चारों कर्ताओं के द्वारा उनके चित्त शुद्धि के साधन के रूप से जो अनुष्ठेय कर्म है चार प्रकार के, उनका प्रतिपादन अलग अलग प्रकार से किया गया है। अरे व्यवस्थापक कौन है? तो गुण। तो गुणों के द्वारा इन चारों वर्णों के अनुष्ठेय अलग अलग प्रकार के कर्म सुव्यवस्थापित हैं। हाँ, गुणत्र भगवान ने तो शुरू में बना दी और बाद में फिर इसका उत्तर दिया प्रश्न का आपके, स काले निह महता योगो नष्ट परंतप। ये योग मैंने पहले कहा था लेकिन बहुत समय व्यतीत हुआ, तो अनुष्ठाता जो हैं उनका भोग्य जगत के साथ संसर्ग होने से अपने अपने कर्तव्य का विस्मरण उन्हें हो गया, संकीर्णता आ गई, संकर हो गया अपने अपने कर्तव्य के विस्मरण के कारण। कर्तव्य के विस्मरण में हेतु है लंबे समय का बीतना, अधिक समय का बीतना। स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो फिर जहाँ कहीं अभी थोड़ी बहुत वर्ण व्यवस्था बची है वो भी पूर्ण रूप से लुप्त प्राय हो जाएगी, अंतिम श्वासें गिनने लगेगी। हाँ, तो जितने जल्दी होगा उतने ही जल्दी व्यवस्थापक फिर से आएंगे और सुव्यवस्था कर देंगे, क्योंकि व्यवस्थापक के आने में तो हेतु बताया गया है धर्म की ग्लानी अधर्म का अभिभव। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। ऐसे समय में जैसे उस समय अक्रूरादियों ने किया कृष्ण अवतार के पहले, जो भगवान के भक्त थे पृथ्वी पर पहले से विद्यमान, उन लोगों ने जो किया वो हम लोगों का कर्तव्य है। तो भागवत में उन लोगों ने क्या किया वो वर्णित है, वैसा अपने को करना है। उस समय के जो शास्त्र को मानने वाले लोग थोड़े बहुत बचे थे उन लोगों ने जैसा किया वैसा ही हमारा कर्तव्य। उन्होंने शास्त्र का शास्त्रीय मार्ग छोड़ा नहीं, उसको ही अपने जीवन में अपनाया अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। तो ऐसे ही जितना हम समझते हैं शास्त्रीय अपना कर्तव्य, उस कर्तव्य को करते रहें ये हमारा कर्तव्य होगा, और बाकी जितना अधिक से अधिक ह्रास होता जाएगा उतना ही शीघ्र व्यवस्थापक आएगा जल्दी। तो स्वभाव प्रभवैर गुणै ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च कर्माणि सुव्यवस्थापितानि, प्रविभक्तानि का अर्थ है। तो स्वभाव प्रभो ये जो गुणों का विशेषण है इसके भाष्य में भाष्कर भगवान दो तीन अर्थ बताएंगे। एक तो स्वभाव शब्द का अर्थ बताया त्रिगुणात्मिका माया, वो है कारण जिन गुणों का। दूसरा स्वभाव शब्द का अर्थ जो प्राणियों का पूर्व जन्म का संस्कार इस जन्म में अभिव्यक्त हुआ है प्रवर्तक के रूप में, उसे स्वभाव कहा जाता है। और उस स्वभाव के अनुसार ही जन्मतः फिर कर्म में प्रवृत्ति होती है। तो वो स्वभाव शब्द का अर्थ है पूर्व जन्म की इस जन्म में जन्मतः ही अभिव्यक्त हुई वासनाएं संस्कार, वो स्वभाव शब्द है, शब्द का अर्थ होगा। और वो स्वभाव है प्रभव जिन गुणों का, उन गुणों को कहा जाएगा स्वभाव प्रभव गुण। तो प्रभव शब्द का अर्थ है कारण। तो ये जो जन्मत ही किसी किसी में सत्वगुण अभिव्यक्त दिखता है, किसी में रजोगुण अभिव्यक्त दिखता है, किसी में तमह उपसर्जन रज प्रधान प्रतीत होता है गुण, इन गुणों की अभिव्यक्ति में हेतु होता है जो पूर्व जन्म का सात्विक राजस तामस आदि स्वभाव वासनाएं, वासनाओं के अनुसार व्यक्ति में गुणों की अभिव्यक्ति होती है। और वो अभिव्यक्त हुए गुणों के अनुसार फिर शमादि कर्तव्य में वह अनायास प्रवृत्त हो पाता है। तो इसलिए सात्विक पूर्व जन्म का संस्कार वर्तमान जन्म में अभिव्यक्त हैं जिनका, उनके बुद्धि में सत्वगुण ही अधिक अभिव्यक्त रहेगा, और उस सत्वगुण से शमादि सात्विक कर्म का अनायास वे अनुष्ठान कर पाएंगे। रजोगुण जिसमें प्रधानतया अभिव्यक्त हैं, और ऐसे व्यक्ति में हो जाता है सत्वगुण गौण रजोगुण प्रधान, तो वे शौर्यादि कर्म कर सकते हैं, युद्धादि कर्म कर सकते हैं, और तमोगुण उपसर्जन है रजोगुण प्रधान है, वे कृषादि कर्म कर सकते हैं, और रजोगुण अभिभूत है तमोगुण ही बढ़ा हुआ है, वे सेवादि कार्य कर सकते हैं। इसलिए उनके अपने अपने चित्तगत जो अभिव्यक्त गुण हैं उन गुणों के अनुरूप कर्म में उनकी प्रवृत्ति होती है। गुणों का अभिव्यंजक है स्वभाव, और गुणों से फिर सात्विक राजस तामस आदि प्रवृत्तियां होगी। इस अभिप्राय से स्वभाव प्रभव शब्द का एक अर्थ वो भी होगा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रानांच परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणै, इस श्लोक की व्याख्या भाष्य में भाष्कर भगवान कर रहे हैं, इसे देखा जाए। ब्राह्मणाश्च क्षत्रियाश्च विशश्च ब्राह्मण क्षत्रिय विषः तेषां ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम, ये इतरेतर द्वंद्व समास का विग्रह करके बताया। और दूसरा पद है शूद्राणाम, तो शूद्राणांच, तो कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वीश इन तीन शब्दों में समास कर दिया, शूद्र शब्द के का इनके साथ समास नहीं किया। इसके असमास में क्या हेतु है और उनके समास में क्या हेतु है, तो हेतु बताते हैं। असमास करणम एक जातित्वे सति वेदे अनधिकारात्। कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों के वाचक ब्राह्मणादि शब्दों का तो आपस में समास हुआ, इसलिए कि ब्राह्मणादि शब्दों का अर्थभूत जो तीनों वर्ण हैं इनमें एक समानता है। समानता है कि वे द्विज हैं और वेदाधिकारी हैं। द्विज कहा जाता है उपनयन जिनका होता है उन्हें, तो जो ये द्विजत्व होने के कारण वेदाधिकारित्व भी है उनमें, तो द्विजत्व विशिष्ट वेदाधिकारित्व ये समानता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की होने से तीनों का तो कर दिया समास, तीनों के वाचक शब्दों का। और शूद्र में एक जातित्व है, द्विजत्व नहीं है, जन्म रूप शरीर का एक ही उनका जन्म होता है, एक है जाति यानी जन्म जिनका, दूसरा जन्म होता है उपनयन संस्कार से, वह उपनयन संस्कार तीन वर्ण का होता है, चौथे वर्ण का नहीं होता, इसलिए उसे कहा जाता है एक जाति, तीन वर्णों को कहा जाता है द्विज। और जो द्विज हैं उपनयन संस्कार जिनका होता है उन्हीं का वेद में अधिकार है, वेद विहित साधनों में अधिकार है। तो उपनयन चतुर्थ वर्ण का न होने से वेद अनधिकार होगा उनका, इसलिए कहा एक जातित्वे सति वेदे अनधिकारात्। असमास करणम समास नहीं हुआ उनके साथ। हाँ बोलते हैं जो वैश्य होते हैं वो जब कर्म वगैरह करते हैं उस समय वैश्य के लिए गुप्त शब्द का प्रयोग होता है, क्षत्रियों के लिए वर्मा, ब्राह्मणों के लिए शर्मा, तो फलाने गोत्र में उत्पन्न हुआ फलाना शर्मा अहम, फलाना वर्मा अहम, फलाना गुप्ता अहम। तो जो गुप्ता कहा जाता है वो होते हैं वैश्य। तो असमास करणम एक जातित्वे सति वेदे अनधिकारात्। तो हे परंतप ये संबोधन है, कर्माणि प्रविभक्तानि इतरेतर विभागेन व्यवस्थापितानि। प्रविभक्तानि का अर्थ करते हैं इतरेतर विभागानि व्यवस्थापितानि, कि इस वर्ण का ये कर्तव्य है, इस वर्ण का ये कर्तव्य है, ऐसी व्यवस्था कर्मों की बताई गई है। इन कर्मों का व्यवस्थापक है गुण, उस गुण को पूछा जा रहा है प्रश्न पूर्वक, यानी स्वभाव प्रभव गुण। इस चतुर्थ पाद की व्याख्या के लिए एक प्रश्न है कि केन, यानी केन कर्माणि प्रविभक्तानि, तो किसके द्वारा यह कर्मों की इतरेतर विभाग पूर्वक व्यवस्था की गई है। इस प्रश्न का उत्तर दिया स्वभाव प्रभवी गुणैः से, इसका अर्थ किया जा रहा है स्वभाव प्रभव इस विशेषण का। इसमें जो पूर्व पद है स्वभाव, इसका अर्थ करते हैं स्वभाव ईश्वरस्य प्रकृति। स्वभाव शब्द का अर्थ है ईश्वर की प्रकृति, वो है त्रिगुणात्मिका माया। और सा प्रभव येषाम गुणानां ते स्वभाव प्रभवा तै, और ये ईश्वर की प्रकृति रूपा त्रिगुणात्मिका माया कारण है। सा यानी वो माया कारण है जिन गुणों का, उन गुणों को कहा जाता है स्वभाव प्रभव गुण। और उन गुणों के द्वारा कर्मानि प्रविभक्तानि, ऐसा अन्वय करना। वे कर्म कौन है? तो शमादिनी, जो आगे बताए जाएंगे 42वें श्लोक से आगे वाले श्लोकों से। तो शमादिनी कर्मानि प्रविभक्तानि ब्राह्मणादीनाम, तो ब्राह्मणादि वर्ण चतुष्टय द्वारा अनुष्ठेय शमादि कर्मों का इन गुणों के द्वारा इतरेतर विभाग पूर्वक व्यवस्थापन किया गया है। स्वभाव प्रभव इस पद का एक अर्थ बता दिया गया, अथवा इत्यादि से अन्य अर्थ बताया जा रहा है। अथवा ब्राह्मण स्वभावस्य सत्वगुणः प्रभवः कारणम्। तो ये कहते हैं अथवा क्या किया जाए कि स्वभाव शब्द से लिया जाए प्राणियों का जो इस जन्म में पूर्व जन्म से अभिव्यक्त हुआ संस्कार, वो है स्वभाव। और उस स्वभाव का प्रभाव यानी हेतु वो है गुण। इसलिए पहले तो स्वभाव प्रभाव में बहुरी समास था, जब स्वभाव शब्द का अर्थ माया कर दिया तो माया है प्रभाव यानी कारण जिसका। और जब स्वभाव शब्द का अर्थ ये करते हैं इस जन्म में अभिव्यक्त हुआ संस्कार, वो तो आगे आ रहा है जन्मांतरकृत संस्कार यह। और ये द्वितीय इसमें ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण स्वभावस्य सत्वगुणः प्रभवः, तो ब्राह्मण का जो स्वभाव है यानी प्रकृति है, यहाँ भी स्वभाव शब्द का अर्थ वही निकलेगा, संस्कार स्वभाव जिससे सहज प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की कार्य करने में। और उस स्वभाव का, ब्राह्मण का स्वभाव, क्षत्रिय का स्वभाव, वैश्य का स्वभाव, शूद्र का स्वभाव, ऐसे सामान्य रूप से चारों वर्णों का जो अपना अपना स्वभाव है उसे यहाँ पर स्वभाव शब्द से लेना। और इन स्वभावों का कारण प्रभव शब्द से लेना, और स्वभावानाम प्रभवा स्वभाव प्रभवा ऐसा यहाँ पर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। तो चारों वर्णों के स्वभावों का कारण वे हैं गुण। ब्राह्मण स्वभाव का कारणभूत है सत्वगुण, क्षत्रिय स्वभाव का कारण है सत्व उपसर्जन रजोगुण, वैश्य स्वभाव का कारण है तमह उपसर्जन रजोगुण, और शूद्र स्वभाव का कारण है रज उपसर्जन तमोगुण। इस प्रकार ये चारों वर्णों का जो अपना अपना स्वभाव है, उन स्वभावों का कारणभूत जो गुण, उन गुणों के द्वारा चारों वर्णों के कर्मों का इतरेतर विभागेन व्यवस्थापन किया गया है, ये द्वितीय पक्ष में अर्थ निकलेगा कि अथवा ब्राह्मण स्वभावस्य सत्वगुणः प्रभवः यानि कारणम्, और तथा क्षत्रिय स्वभावस्य सत्वोपसर्जनम् रजः प्रभवः, क्षत्रिय स्वभाव का कारण होगा सत्वगुण उपसर्जन रजोगुण। सत्वोपसर्जन रजः कहा जाता है सत्वगुण की जिसमें गौणता है, सत्वगुण गौण है और रजोगुण प्रधान है, ऐसा स्वभाव होता है क्षत्रिय का, उसमें कारण ये स्वभाव गुण रजोगुण बन गया। वैश्य स्वभावस्य तम उपसर्जनम रजः प्रभव यानी कारण है, और शूद्र स्वभावस्य रज उपसर्जनम तमः प्रभव, इसलिए इनका स्वभाव का हेतुभूत तत्त्व गुण अलग अलग होने से उन गुणों के अनुरूप, सत्वादि गुणों से उत्पन्न हुए स्वभाव के अनुरूप गुणों को, कार्यों को बताया जा रहा है, कर्मों को बताया जा रहा है। तो इन्हें गुणों के अनुसार ब्राह्मण आदि का स्वभाव निश्चित होगा और स्वभाव के अनुसार कर्म होगा। तो अधिकतर जो ये सामान्य नियम होते हैं उनके कोई कोई अपवाद भी होते हैं वो अलग बात, लेकिन अधिकतर लोग इन चार वर्णों में उत्पन्न हुए, ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न हुए जो लोग होते हैं उनका सात्विक स्वभाव होता है अधिकतर देखा जाए तो। जो क्षत्रिय वर्ण में उत्पन्न हुए उनका राजस स्वभाव होता है, और वैश्यों का भी राजस स्वभाव होता है लेकिन विवेक कम, क्योंकि वहाँ सत्वगुण की न्यूनता है और रज तमोगुण उपसर्जन रजोगुण प्राधान्य है वैश्य में, और क्षत्रिय में विवेक होता है लेकिन राजस स्वभाव होता है, और वहाँ ब्राह्मण में विवेक और वैराग्य आदि भी होते हैं, सत्व प्रधान ही होने के कारण केवल सात्विक स्वभाव है। अधिकतर लोग ऐसे देखे जाते हैं, अधिक के बताया जा रहा है, बाकी इनमें कोई अपवाद होते हैं रावण आदि की तरह वो अलग बात। और वैश्य क्षत्रिय में विवेक पूर्वक राजसत्व, अविवेक पूर्वक राजस स्वभाव उनका होता है, और क्रियाशील कम होते हैं और अविवेक अधिक होता है चौथे वर्ण में। तो ऐसा होने ये उनके आधिक्य को देख करके जन्मत ही इस प्रकार के स्वभाव में आधिक्य देख करके ये निर्धारण किया जा रहा है कि पहले का ही जो गुणादि हैं स्वभाव, उनके कारण यह ऐसा स्वभाव हुआ है, और जैसा जिसका स्वभाव होगा उसको वहीं से गुणातीत में वो जिससे प्रतिष्ठित हो सके ज्ञान द्वारा, ज्ञान की योग्यता अर्जित करने के लिए उनकी बुद्धि योग्य बने ऐसे कर्म बताने हैं। वो कर्म जो बताए शास्त्र ने वो यदि करते हैं अपने श्रेय का साधन समझ करके, उससे वे अपने स्वाभाविक दोषों से रहित होकर के ज्ञान धारण योग्य बन जाते हैं। हाँ, तो इसलिए कहा गया है कि उपनयन संस्कार से वेद अध्ययन का अधिकार आता है। वेद अध्ययन के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक है, उससे पहले जन्मतः शूद्र के जैसे ही माने जाते हैं चारों वर्ण, यानी वेद अध्ययन अयोग्य है शूद्र के तरह का अर्थ, उसे कहा गया जन्मना जायते शूद्र से, वेद अनधिकारित्व एक जैसा है। और फिर संस्कारा द्विज उच्चते, जैसे संस्कार हो गया द्विज बन गया तो वेदाधिकार आ गया। तो वेद अनधिकार का प्रयोजक है संस्काराभाव, संस्कार नहीं हुआ तो वेद अध्ययन नहीं होता। अब शूद्र स्वभाव से रज उपसर्जनम तमः प्रभव प्रशांति, अब इसमें जो है हेतु बताया जा रहा है, का प्रमाण बताया जा रहा है, यानी ब्राह्मण स्वभाव का कारण सत्वगुण है, क्षत्रिय स्वभाव का कारण सत्व उपसर्जन रजोगुण है इत्यादि जो बताया गया, इसमें ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है। जैसे किसी स्थान में दूर से अग्नि नहीं दिख रहा है तो अग्नि का निश्चय उस स्थान पर कराने के लिए धूम दर्शन हेतु बन जाता है। धूम दिख रहा है तो निश्चय किया जाता है कि वह स्थान जिस स्थान से धुआं निकल रहा है अग्नि वाला है, वहाँ पर अग्नि है। ऐसे सत्वादि गुणों का जो कार्य है, उन सत्वादि गुणों का कार्य स्वभावतः ब्राह्मणादि में दिख रहा है, इससे निश्चित होता है सत्वादि गुण तो दिखेंगे नहीं लेकिन सत्वादि गुण के कार्य दिखेंगे। दूर से अग्नि तो नहीं दिख रहा है, अग्नि का कार्य धुआं दिख रहा है, तो धुए को देख करके जैसे धुए का कारणभूत अग्नि का निश्चय होता है, ऐसे ये जो सत्व ब्राह्मणादि के स्वभाव के कारणभूत सत्वादि हैं, इसका निर्धारण करने के लिए इनका कार्य ब्राह्मणादि में बताया जा रहा है। तो कहते हैं प्रशांति ऐश्वर्य इहा मूढ़ता स्वभाव दर्शनात् चतुर्नाम, ने चतुर्नाम वर्णानाम चारों वर्णों का प्रशांति स्वभाव दर्शनात्, स्वभाव दर्शनात् का प्रत्येक के साथ अन्वय करिए। प्रशांति ऐश्वर्य ईहा और मूढ़ता, ये चार हैं, इनमें से प्रत्येक के साथ स्वभाव दर्शनात् का अन्वय करिए। तो प्रशांति स्वभाव दर्शनात् ब्राह्मणस्य ऐसा लगाना, क्षत्रियस्य ऐश्वर्य स्वभाव दर्शनात्, वैश्यस्य ईहा स्वभाव दर्शनात् और शूद्रस्य मूढ़ता स्वभाव दर्शनात्, ये निश्चित होता है कि इन स्वभावों का कारण ये गुण है। प्रशांति ये सत्वगुण का कार्य है और शांत स्वभाव वाले अधिकतर ब्राह्मण देखे जाते हैं, तो प्रशांति रूप स्वभाव ये कार्य है सत्वगुण का। तो धूम रूपी कार्य को देख करके जैसे अग्नि का उसके कारण का अनुमान किया जा रहा है, कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते, ये नियम है। तो सत्वगुण का कार्य प्रशांति ब्राह्मणों में देख करके ये निश्चित होता है कि प्रशांति स्वभाव का कारणभूत सत्वगुण उनमें है, इसलिए उनकी प्रवृत्ति शम दमादि में सहज होगी। और ऐश्वर्य स्वभाव को देख करके सत्व उपसर्ग विवेक पूर्वक ऐश्वर्य को देख करके सत्व उपसर्जन रजह रूपी जो कारण है ऐश्वर्य स्वभाव का उसका अनुमान किया जाएगा, उसका कार्य दिख रहा है। तो इहा कहते हैं इच्छा और चेष्टा को, तो अविवेक पूर्वक आहिक जो मानुष वित्त है उसे प्राप्त करने की इच्छा और उसके लिए चेष्टा दिन रात देखी जाती है तृतीय वर्ण में वैश्य में। इससे ये निकलता है कि तमह उपसर्जन रज स्वभाव उनका है, उसके लिए वे आलस नहीं करते, आलसी नहीं होते वैश्य, खूब परिश्रम करते हैं। अब तीसरा एक स्वभाव प्रभाव का अर्थ कर रहे हैं अथवा इत्यादि से, अथवा जन्मांतरकृत संस्कार प्राणिनाम वर्तमान जन्मनि स्वकार्याभिमुखत्वेन अभिव्यक्त स्वभाव। तो स्वभाव शब्द का अर्थ है जन्मांतर में अर्जित जो संस्कार इस जन्म में अभिव्यक्त हुआ, स्वकार्याभिमुखत्वेन अभिव्यक्त वो स्वभाव पदार्थ है। और सप्रभो येषां गुणानां ते स्वभाव प्रभवा गुणा, और वो संस्कार है प्रभो यानी कारण जिन सत्वादि गुणों का, उन्हें कहा जाता है स्वभाव प्रभव गुण। तो गुण प्रादुर्भाव ये स्वयं भी कार्य है ना, गुणत्रय की विषम अवस्था, गुण शब्द से ली जाने वाली जो गुणत्रय की विषम अवस्था है वो स्वयं भी कार्य होने से उनका भी कोई न कोई कारण होगा, बिना कारण के कार्य नहीं होता। तो ये जो गुण शब्दित तो उत्कृष्ट सत्वगुण सत्व उपसर्जन रजोगुण तम उपसर्जन रजोगुण और रज उपसर्जन तमोगुण, ये सब भी तो कार्य है कि नहीं, तो इनका भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो इनका कारण कौन है, तो कहते हैं जो ब्राह्मण में देखा जाता है सत्वगुण उसका कारण है ब्राह्मण का जो पूर्व जन्मों में अर्जित सात्विक संस्कार इस जन्म में अभिव्यक्त हुआ है स्वकार्य अभिमुखत्वेन रूपेण, उससे जन्मत ही सत्वगुण अभिव्यक्त रहेगा ब्राह्मण वर्ण में। क्षत्रिय वर्ण में सत्व उपसर्जन रजोगुण अभिव्यक्त रहेगा। द्वितीय व्याख्या में तो था गुणों को कारण माना गया था स्वभाव का, अब स्वभाव को गुणों का कारण माना जा रहा है, यानी जैसे हमारे संस्कार अभिव्यक्त हैं ऐसे ही हम सात्विक राजस तामस हो जाएंगे। तो जन्मांतर कृत संस्कार प्राणिनाम वर्तमान जन्मनी स्व कार्याभिमुखत्वेन अभिव्यक्त स्वभाव और स प्रभो येषां गुणानां ते स्वभाव प्रभवा गुणा गुण प्रादुर्भावस्य निष्कारणत्व अनुपपत्ते। कहते जो गुण प्रादुर्भाव है वह स्वयं भी कार्य होने से उसका भी कोई न कोई कारण जरूर होना चाहिए, अकारण नहीं होगा वो। स्वभाव कारणम इति, इसलिए उन गुण प्रादुर्भावस्य स्वभाव कारणम, गुण प्रादुर्भाव का कारण है स्वभाव। इति कारण विशेष उपादानम, ते कारण विशेष उपादानम यानी निमित्त कारण बताया गया। गुण प्रादुर्भाव का उपादान कारण तो होगा प्रकृति, उसे ननु इत्यादि में आक्षेप समाधान द्वारा बताया जाएगा। प्रकृतिजय गुण पहले आया था ना, प्रकृतिज गुण है करके, तो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति है गुणत्रय की साम्य अवस्था, वो प्रकृति तो गुणों का कारण ही है। और यहाँ पर स्वभाव को यानी संस्कारों को गुणों का कारण बताया जा रहा है, ऐसी एक शंका करके पूर्वापर विरोध की उसका समाधान करते हुए बताया जाएगा कि स्वभाव है निमित्त कारण और प्रकृति है उपादान कारण। हर एक कार्य के दो एक दो प्रकार का कारण होते हैं ना, दो प्रकार के, उपादान कारण निमित्त कारण। घट का उपादान कारण है मिट्टी, चक्रादि है निमित्त कारण। ऐसे गुण प्रभव का उपादान कारण है गुणत्रय की साम्यावस्था रूप प्रकृति माया, और स्वभाव है निमित्त कारण। इसे बताने के लिए कहते हैं कारण विशेष उपादानम, कारण विशेष है निमित्त कारण। तो ये जो प्राणियों का पूर्व जन्म में अर्जित इस जन्म में अभिव्यक्त हुआ स्व कार्याभिमुखत्व संस्कार, वो है स्वभाव, वो है सत्वादि गुणों की अभिव्यक्ति का निमित्त कारण। हाँ, एवं स्वभाव प्रभवई प्रकृति प्रभवई सत्वरज स्तमो भी गुणैहि स्व कार्यानुरूपेण शमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि। इस प्रकार स्वभाव से प्रभव का प्रथम व्याख्या के अनुसार अर्थ निकलेगा प्रकृति प्रभव, क्योंकि स्वभाव का अर्थ प्रथम व्याख्या में कर दिया था प्रकृति। तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्वादि गुणों से अपने अपने कार्य के अनुरूप शमादि कर्मों का इतरेतर विभागेन प्रतिपादन किया गया है। एक शंका तथा समाधान रूप भाष्य है, यानी शब्दार्थ हो गया एक प्रकार से, श्लोक का वाक्य अर्थ भी हो गया। अब ये जो स्वभाव प्रभवई गुणई ही, इसमें गुणय का विशेषण है स्वभाव प्रभव, और पहले एक विशेषण गुणों का आया प्रकृतिज गुण। तो गुण तो प्रकृतिज होते हैं, उनको स्वभावज कैसे कहा जा रहा है, ये आक्षेप करके उसका समाधान किया जा रहा है कि ननु शास्त्र प्रविभक्तानि शास्त्रेण विहितानि ब्राह्मणादीनां शमादीनि कर्माणि कथम उच्यते सत्वादि गुण प्रविभक्तानि इति। तो कहते हैं ये जो हाँ ये गुणों से प्रविभक्त यानी व्यवस्थापित कर्म बताए जा रहे हैं यहाँ पर, और पहले आप यानी ये है कर्म जो है चारों वर्णों के, तो बताता है शास्त्र। तो शास्त्र के द्वारा व्यवस्थापित होते हैं, सुनिश्चित किए जाते। व्यवस्थापित का अर्थ है सुनिश्चित करना कि इस वर्ण का यह कर्तव्य है, ऐसा ज्ञापन करना। ये ज्ञापन करना तो शास्त्र का कार्य है। और यहाँ पर आप कहते हैं कि गुणों से प्रविभक्त है, व्यवस्थापित है, तो फिर उनमें शास्त्र विहित तो नहीं रहेगा। तो ननु शास्त्र प्रविभक्तानि शास्त्रेण विहितानि ब्राह्मणादीनि शमादीनि कर्माणि, ब्राह्मणादीनां शमादीनि कर्माणि कथम उच्यते सत्वादि गुण प्रविभक्तानि। शास्त्र के द्वारा विहित कर्मों को सत्वादि गुणों से प्रविभक्त कैसे कहा जा रहा है, व्यवस्थापित कैसे कहा जा रहा है? इसका समाधान करते हैं कि नैष दोषः शास्त्रेण अपि ब्राह्मणादीनां सत्वादिगुण विशेष अपेक्षया एव शमादिनी कर्माणि प्रविभक्तानि। कहते हैं ये जो दोष प्रतीत हो रहा है, शास्त्र के द्वारा व्यवस्थापित कर्मों को गुणों से व्यवस्थापित कैसे कहा जा रहा है करके, ये दोष सिद्धांत पक्ष में नहीं है। क्योंकि कहते हैं शास्त्रेण अपि ब्राह्मणादीनाम सत्वादि गुण विशेष अपेक्षया एव शमादिनी कर्माणि प्रविभक्तानि न गुण अनपेक्षया एव। अतः शास्त्र भी ब्राह्मणादि वर्णों के अलग अलग कर्म बता रहा है, कर्मों की व्यवस्था, लेकिन वह गुणों की अपेक्षा से ही बता रहा है। गुण निरपेक्ष केवल शास्त्र से ये तत्तद वर्णों के कर्मों की व्यवस्था नहीं बताई जा रही है। इसलिए शास्त्र प्रविभक्तानि अपि कर्माणि गुण प्रविभक्तानि इति उच्यन्ते। तो शास्त्र गुणों की अपेक्षा से ही तत्तद वर्णों के कर्म का अलग अलग विधान कर रहा है, जिस कारण से, उस कारण से शास्त्र के द्वारा प्रविभक्त कर्मों को भी गुण प्रविभक्त कहा जा सकता है, इसलिए दोष नहीं आएगा ये कहा गया। हाँ, स्वतंत्र शास्त्र कर्म नहीं बताता, गुण की अपेक्षा से कर्म बताता है तत्त्व वर्ण का, इसलिए गुण से विभक्त भी कहा जा सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं